De spijkerbroek is uit de mode. Laat me niet. New Basic levert de volledige Levi-serie met natuurlijk ook de 501, Big John, Fiorici en Edwin. Verder ook het hele sweatprogramma met onder andere Tom Sutton en Fiorici. Ontdek je eigen stijl bij New Basic. Grote Noord 18, vlak bij de Winsel in Hoorn en in winkelcentrum Streekhof in Grotebroek nabij het spoor. New Basic. When the night has come and the land is dark.